إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جانا الحمد لله لصوم سورة الانشقاق بيوته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبسابقاتها، ندعو بإذن الله وبكتابه العظيم عموما. اليوم إن شاء الله تنعزى كتك صورة البروج. البروج imetajwa miongoni mwa sababu zake au imekuja hadith katika sahihi al-Imam Muslim inahusiana na hii sura. Si vibaya tukisoma hii hadithi, ingawa ni hadithi ndefu, lakini hata kosa ibra ndani yake na mazingatio. Hi hadith an Suhaib radhiyallahu anhu qal, akipokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema kana malikun fi man kana qablakum, alikuwa katika umma zilizotangulia kabla yenu kuna mfalme mmoja, wakana lahu sahir, na alikuwa huyo mfalme akimtegemea mchawi fulani. Falamma kabura, huyo mchawi wake alipozeeka, qala lilmalik, akamwambia mfalme wake, inni qad kabartu, hakika mimi shazeeka, fab'ath ilayya ghulaman uallimhu sihr, basi nitafutie kijana awe mrithi wangu nimfundishe uchawi. Fab'atha ilayhi ghulaman yuallimuhu, mfalme akamtafutia kijana akamwamrisha aende kwa huyu mchawi kwa ajili ya kujifunza uchawi kwake, wala yadhu billah. Fakana fi tariqihi, yule kijana katika kuelekea kwake kwa yule mchawi mwalimu wake, katikati ya njia, idha salaka, akipita katika njia yake, kuna rahib. Rahib ni mtu ambaye amejitenga katika sehemu fulani ni kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lugha nyepesi ileweke haraka, huyu mtu alikuwa ni muwahid, ni mtu wa tauhid, sahib haq. Faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu, huyo kijana akakaa kwa yule rahib mcha Mungu mfanya ibada, na akasikiliza maneno yake. Fa'ajabahu, yale maneno ya yule mcha Mungu mfanya ibada yakamuingia yule kijana, akaathirika na yale maneno. Fakana idha ata sahir marra birrahibi wa qa'ada ilayhi, basi ilikuwa ni desturi yake, kawaida yake, kabla hajaenda kwa yule mchawi anampitia huyo, anakaa kwake kama tunavyosema sisi, anachukua mawili matatu alafu anaendelea. Subhanallah. Fa idha ata sahir, lakini akifika kwa mchawi, barabahu, anamtandika, anampiga. Kwa nini Ismail anapigwa? Anachelewa. Ha? Mwanafunzi anachelewa katika ratiba yake. Kwa hiyo alikuwa anakunutwa kwa ajili ya uchawi. Angalia, hirsu dhalimin ala dhulm. Hirsu dhalimin ala dhulm. Haris yurid an yuallimahu shar. Kwa hiyo lazima awe na pupa katika kujifunza uchawi. La budda an yakun haris ala ta'allum as-sihr wal iyad billah. Alaysa bi sahib al-Quran awla an yakun haris ala ta'allum kitab Allah? سؤال زيد أو سؤال حافظ القرآن حامل كتاب الله سبحانه يعني حق زيد كواكي أو ينفوفا. قال على كل حال فشكى ذلك إلى الراهب كم للمكية يولي مليم ومشامونغو حالي أنبايو نيباتا وبيقوا نيولي مشاوي. فقال اذا جئت الساحر فقل, وكيفيك kwa huyo mchawi basi mwambie, yani ampe njia udhur. حبسني اهلي, اذا جئت الساحر فقل حبسني اهلي, nimezuiliwa na familia yangu, nimechelewa nyumbani kwa dharura za nyumbani. واذا جئت اهلك, na ukifika kwa familia yako ukichelewa, faqul habasani sahir, nimezuiliwa na mchawi mwalimu wangu, mwalimu wangu wa kishari wa kishetani. Fabainama huwa kadhalik, wakati alipokuwa akiendelea katika masomo yake, mara kwa mchawi mara kwa mwalimu wa akhira, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimulia masahaba, إذ أتى على دابة عظيمة, فهماكي أكاكوتانا na mnyama mkubwa, kad habasat an-nas, aliwazuia watu barabarani hawawezi kupita. Faqal, huyu kijana akasema, al-yawmu a'lam as-sahiru afdal am ar-rahib, leo hii mimi nitajua ni yupi aliye bora, ni mchawi au yule rahib. Hii neno la rahib lilikuwa linatumika kwa wale walikuwa wakifanya ibada, mtu anatafuta chumba, anaweza kujenga chumba chake juu, akawa hajishughulishi na dunia, hataki watoto, hataki kuoa, hataki, yeye anataka kujishughulisha na ibada. Na hii katika Uislamu imekatazwa. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza hii njia, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. Ingawa wao walifanya ibtigha'a wajhi Allah, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza la rahbaniya fil Islam, hakuna rahbaniya katika Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ama inni anamu wa aqum, ninalala na vile vile ninaamka kusali usiku, wa asum wa aftir, na ninafunga na vile vile naacha kufunga, wa atazawwaju nisa, na ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule ambaye hataki kufuata mwenendo wangu mimi basi hatakuwa pamoja nami. La rahbaniya fil Islam. Ala kulli hal, walikuwa kiruhusiwa kabla ya Uislamu kufanya rahbaniya, wallahu alam, au wamekatazwa kutupa mipaka katika hii rahbaniya. Namuomba Allah nisamehe ulimi ukiteleza, walikatazwa lakini wao waendelea na ile rahbaniya mpaka wakatupa mipaka, na ile rahbaniya yenyewe ikawashinda. Ala kulli hal, yule kijana sema leo mmtajua ni nani mwenye haki, yule mwalimu wa katikati au yule mchawi. Fa akhadha hajaran, akachukua jiwe. Faqal, kisha akasema allahumma in kana amru rahibi ahabbu ilayka au ahabba ilayka, kama jambo la arrahib yule mfanya ibada ni linalokupendezesha zaidi, linalokuridhisha zaidi kuliko huyu mchawi, faqtul hadhihi dabba, basi huyu mnyama afe, muwe. Kisha akampiga kwa jiwe, lakini ametanguliza ombi na alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala mwenye haki na mwenye istiqama awe sababu katika kufa kwa huyo mnyama. Faqtul hadhihi dabba, lakini amemtanguliza yule rahib, kama jambo la huyo mfanya ibada ni la haki, basi huyo mnyama afe. Alafu akampiga. Qala faqtul hadhihi dabba hatta yamdhi an-nas, ili watu wapite. Faramaha, akamrusha. Faqatalaha, akafa. Wamadha an-nas, na watu wakaendelea katika safari zao. Faata ar-rahib, akaenda kwa yule mwalimu ambaye ni mcha Mungu, ambaye wanamuita rahib. Rahib maana yake ni mfanya ibada. Faakhbarahu, akamsimulia ile hali. Faqala lahu ar-rahib, yule rahib akamwambia ay bunay, ewe kijana, anta al-yawm, leo hii wewe afdalu minni, umekuwa ni bora kuliko mimi, umenishinda mimi. Qad balagha min amri kama ara, umefikia katika khairi na ubora hii hali ambayo mimi naiona hivi sasa. Wa innaka satubtala, basi fahamu utapata mitihani mbalimbali. Fala tadulla alayya, na mimi ninakuomba usijulishe juu yangu kuwa mimi nimekufundisha. Atauwa, watauliwa. Wa kana alghulamu yubri'u al-akma wal-abras, na Allah pia amemwafikisha, amimpa uwezo kwa idhini yake wa kumponesha kipofu, akifuta juu ya macho yake anaona, na mwenye maradhi ya ngozi akifuta, akimpaka hivi kwa mkono, akipitisha mkono wake juu yake anapona, biidhnillah, kwa idhini Allah. Wa yudawi nnas, na hii ni karama, Allah amempa karama na anawatibu watu, min sa'iril adwa, kutokana na maradhi mbalimbali, na wanapona biidhnillah. Fasami'a jalisun lilmalik, kuna mmoja miongoni mwa wanaokaa na mfalme alikuwa ni kipofu, awalipata upofu. Faatahu, akamjia huyu kijana, bihadaya kathira, kwa zawadi mbalimbali. Faqala ma huna ma ha huna ajma'u lak in anta shafaitani, ma ha huna ajma' laka, hizi zawadi zote ambazo unaziona mbele yako ni kwa ajili yako kuniponesha wewe. Faqal, kijana akamwambia, la ushfi ahada, mimi simponeshi mtu yoyote, innama yashfi Allah, hakika anaiponesha ni Allah azza wa jal. Hadhihi khasiyya au hadhihi khususiyyat ad-da'i ila Allah, yad'u an-nas ila Allah wa yu'alliqu an-nas bi rabbihim subhana wa la yu'alliqu an-nas bi shakhsihi wa dhatihi, la, anawafunga watu kwa Allah, kwa mula wao, anawafunga watu kwa muumbaji subhana, si kwa ajili yake yeye, au wanawafunga watu na nafsi yake kwa ajili ya kupata maslahi fulani. Mfano, kuna baadhi ya madaktari anaweza kumwambia mgonjwa, mimi nakushauri, lakini nenda, kuna wengine lakini wababaishaji wako wengi. Nini maana yake? Mimi si mbabaishaji. Unaweza ukazunguka sana ukatafuta dawa nyingi ukatafuta, lakini maelezo yake yanaashiria kwamba hutakuta kama mimi. Wewe mwambie Allah subhanahu wa ta'ala ash-shafi al-mu'afi, mwenye kuponesha ni Mola subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukaipata sababu kwangu mimi, unaweza ukaipata sababu kwa mtu mwingine. Tawakkal ala Allah, mtegemee Allah, usielekee kwa wanadamu. Hasa mimi ni mtu wa kwanza, usinitizame mimi, ili afahamu anawe mikono yake na wanadamu, na mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hapo utakuwa umepatia. Wallahu almusta'an. Labda kama yeye ni mkweli katika kauli yake, akaenda kwa watu wengine ni waongo, anaweza wakamdhuru, lakini pia sisahau kumfahamisha kwamba mimi ni sababu. Washifa min indillah, afya na upono kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sisi ni sababu, naweza nikakupa hii dawa, lakini Allah akiandika utapona, si kwa ajili ya dawa, bali kwa ajili yeye subhanahu wa ta'ala alitaka wewe upone. Na anaweza nikakupa hii dawa na Allah subhanahu wa ta'ala akawa na hikma yake maradhi yaendelee kidogo, yani kwanza nimpe dozi ya tauhid, dozi ya kumwamini Allah. Kuna dokta mmoja alikuwa ni kazi yake kuambia wagonjwa hivi, anasema kuna mwanamke mmoja alikuja kwangu akaniambia, mimi silali, mimi nasumbuliwa na viungo, mimi na kichwa, maumivu mwili, sijui kifua na banwa na, anasema nikaanza kumwambia, je, unasoma adhkaru sabahi wal masa? Anasema hapana. Je, unasali sala tano? Anasema hapana. Je, una kawaida ya kusikiliza Qur'ani au kusoma? Anasema hapana. Je, una kawaida ya kumtaja Allah, kufanya tasbih, istighfar? Anasema hapana. Akamwambia basi ndio sababu. Akamwambia, wewe ni daktari au shekhi? Mimi nilikuja kwako nikufikiri wewe ni daktari, kumbe wewe ni shekhi. Mimi nataka unipe dawa, hizi nasaha zako mimi sizitaki. Akamwambia, wallahi mimi sina zaidi hizi nasaha, kama utaki nasaha zangu nenda katafute sehemu nyingine. Akaenda kuhangaika, akaenda kwa fulani, kwani anatoa hela hapa, anatoa hela kwa yule, anatoa hela, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia hapana, sikuponeshi mimi mpaka urudi kwangu. سبحان الله. إني لا أشفي أحدا إنما يشفي أنا يبونيشني الله وحده. فإن آمنت بالله أنا منبيه هو يوكيبوفو باسي وكمواميني الله بكياكي دعوت الله نتموومب الله فشفاك الله منيوي بكياكي ككبونيش سيوميني واحد التوحيد. فآمن بالله أكمواميني الله بكياكي فشفاه الله سيوكيانا الله كمبونيش سيوكيانا. فأتى الملك أكيند موجة وفراها ومفلم سيوم قد كم ينقوني موانو كان مفلم نوات وقريب واك نيي أنا أونا. فجلس إليه كما كان يجلس أكاك ومفلم كم البكوا كيكاك واك. فقال له الملك مفلم كم وانبيا من رد عليك بصرك نناني لقردشي مشوياكو. قال ربي يلمت أكم وانبيا مولوانغو ميمي وربك نملاك ووي توحيد مؤثر ile dozi ya yule kijana imemuingia moja kwa moja na ndio maana namwambia mfalme Allah rabbi wa rabbuka ameniponisha mimi. Fa akhadahu akamchukua. Falam yazali yu'adhibuhu hakuacha kumwadhibu akaendelea kumwadhibu. Nani aliponisha hata dalla ala alghulam mpaka akaelekeza akamwelekeza mfalme juu ya yule kijana. Fajia bilghulam yule kijana akaletwa. Faqala lahu almalik mfalme akamwambia aibunai ewe kijana wangu qad balagha min sihrika ma yubri'u alakmah ulifikia katika ujuzi na udari wa uchawi kiasi kwamba unamponesha aliye kipofu walabrasa na mwenye maradhi ya ngozi. Watafal na watafal na unatibu na unatibu maradhi kadha na maradhi kadha. Faqala kijana akamwambia inni la ushfi ahada inni la ashfi ahadan la ashfi ahadan hakika mimi simponeshi mtu yote. Innama yashfi Allah azza wa jal hakika anaiponesha ni Allah peke yake. Faakhadhahu akamchukulia yeye vile vile. Falam yuzal yu'adhibuhu akaendelea kumwadhibu akamwadhibu. Ni nani aliyefundisha hata dalla ala rahibi mpaka akamjulisha juu ya yule mwalimu wa kwanza aliyemfundisha tauhidi. Fajia bil rahibi akaletwa yule mcha Mungu mfanya ibada. Faqila lahu akaambiwa irji an dinik rudi acha dini yako na tauhidi yako kumpokesha Allah na kumwabudu peke yake. Faaba akakataa. Fadaa bil minshar akaagiza msumeni uletwe kwa ajili ya nini? Kumtekene katika mguu wake? Hapana, ni kwa ajili ya kumkata katikati. Ni kwa ajili ya nini? At-tauhid. Akaagiza kwa msumeni uletwe. Fawubi al-minsharu msumeno ukawekwa ala mifraqi rasihi katikati ya kichwa chake. Fashaqqahu bihi akamkata vipande viwili. Hatta waqa'a shiqqahu mpaka kila kipande kikaanguka. Thumma ji'a bi jalisi al-malik kisha yule aliyepona aliyekuwa kipofu anaikaa na mfalme akaletwa yeye vile vile. Faqila lahu akaambiwa irji an dinika rudi acha dini yako acha tauhidi yako. Faaba akakataa. Fawudhi'a al-minsharu fi mifraqi ra'sihi msumeno ukawekwa juu ya katikati ya kichwa chake. Fashaqqahu ukamkata hatta waqa'a shiqqahu mpaka akaanguka vipande viwili kila nusu imeanguka katika sehemu moja. Thumma ji'a bil-ghulam kisha akaletwa yule kijana. Faqila lahu yeye pia akaambiwa irji an dinik rudi acha dini yako acha tauhidi acha kumpokesha Allah katika ibada peke yake mshirikisha Allah kwa lugha nyingine. Faaba fadafahu ila nafarin min ashabihi akamsukuma kwa baadhi ya wafuasi wa mfalme. Faqal idhhabu bihi ila jabali kadha wa kadha, mchukueni huyu kijana katika mlima fulani au katikati ya mlima kadha na kadha. Fas'adu bihi aljabala, basi pandeni naye mpaka juu ya mlima. Fa idha balaghtum bihi dhurwata, mkifikia kichwa kilele cha mlima. Fa in rajaa an dinihi, akikubali kuacha dini yake. Wa illa fatrahuhum, tupeni. Nini maana ya mtupo? Msukume aanguke, na akianguka atakufa na wao watasalimika na tauhidi yake, maana ataendelea kulingania watu katika tauhidi. Fatarahuhu, wakamsukuma wakamtupa. Fadhahabu, na wakarudi zao. Fasaadu fasafa fa afwan fatarahu wa illa fatrahuhu, basi akikataa kuacha dini yake au mtupeni. Fadhahabu bihi, wakamchukua wakaenda naye. Fasaadu bihi aljabal, wakapanda naye kwenye mlima. Faqal, akaomba dua. Allahumma, ewe Allah, ikfinihim, niwatosheleze hao, nilinde kutokana na hao. Bima shita, ni swali la na jana kuna mtu aliniulize ajibu lako. Nufaida alilm inakuja taratibu, kuna wakati mwingine hujui, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wewe unaendelea katika kusoma unakutana na jibu mbele yako. Bima shita, kwa njia unayoitaka wewe, kwa namna unayoitaka, basi nilinde kutokana na shari zao. Faraja fabihimul jabal, mlima ukianza kutetemeka kutikisika mpaka ukawatupa wale wote maadui. Fasakatu, wakaanguka wote wakafa. Wajaa, na akaja yeye mdogo mdogo, kwa lugha yetu yamshi, anatembea. Ila almalik, kwa mfalme. Faqala lahu almalik, mfalme akamwambia, ma fa'ala ashabuka, wakuwapi wale jamaa ulikwenda nao? Faqala kafanihim Allah, akamwambia Allah amenitosheleza, amenilinda na shari zao. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, na kwa sababu amekusudia haki amerudi kwa mfalme. Sio angitoroka angeingia mitini, hakuna kuingia mitini, wala hajachukua silaha wala hajachukua bunduki wala amemfuata. Qala Allah, qala Rasulullah, wa lugha nyepesi, lugha nzuri. Wakhawariji wanatakiwa isome hadithi lakini hawasomi. Subhanallah. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, akawakabidhi wengine katika walinzi wa jeshi, askari, Allahu a'lam. Faqal, kisha akatoa maagizo kwao, idhhabu bihi, mchukueni huyu kijana. Fahmiluhu fi qurqur au qarqus, sijui dhabti yake, katika boti au katika ngarawa au katika chombo. Fatawassatu bihi albahr, basi mpaka nendeni naye mpaka mfike katikati ya bahari. Kisha maana yake mtupeni. Faqdhifuhu bihi, faqdhifuhu, mtupeni kwenye maji. Fa in rajaa an dini, akikubali kuacha dini yake. Wa illa fadhhabu, wa illa fadhhabu bihi, faqdhifuhu, mtupeni kwenye maji. Fadhhabu bihi, wakamchukua wakaenda naye. Walipofika katikati ya maji, akaomba dua. Allahumma kfinihim, ewe Allah, nilinde kutokana na shari zao, nilinde kwa nguvu zako kutokana na hao. Bima shita, kwa njia yako wewe mwenyewe unayoitaka unayoiona. Fankafaat bihi musafina, ile safina boti ikapinduka, wakaanguka wote wakafa, na yeye akasalimika na akarudi na ile boti. Fagariku, wakapata gharqa, wakazama wote. Akarudi yeye, wajaa yamshi ila almalik, akarudi anatembea kwa mfalme, bado jeuri, hataki kuamini mfalme. Faqala lahu almalik, mfalme akamwambia, ma faala ashabuka, wako wapi walinzi فقال كفانيهم الله akamwambia Allah amilinda amewanitosheleza. Qala lilmalik, kisha akamwambia mfalme, hapa ni nasaha, nakupa nasaha, innaka lasta biqatili, hakika wewe hutaweza kuniua. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ananilinda mimi, hatta taf'al ma amuruka bihi, mpaka nikupe njia, nikuamrishe kwa jambo ambalo unanolifanya, ukilifanya utaweza kuniua. Lakini qala wa ma hu, ni jambo gani? Qala tajma'u an-nasa fi sa'idin wahidin, unawakusanya watu wote, raia wote katika uwanja mmoja. Watasulubuni ala jiv'i, kisha baada ya watu kukusanyika unanisulubu mimi kwenye mti. Thumma khudh sahma, kisha unauchukua mshale katika kinanati, yani katika mkoba wangu au mkoba wangu. Thumma ba'is sahma fi kabidi alqausi, kisha unauweka mshale katika upinde wake. Thumma qul, kisha useme bismillah, ninarusha kwa jina la Allah rabbil ghulami, mola wa huyu kijana. Thumma rmi, kisha unawachia, unarusha, lakini si kwa jina lako wewe, maana wewe ni binadamu, isipokuwa kwa jina la Allah mola wa watu wote. Hapa utaniweza, utaniua mimi. Qala fa innaka idha fa'alta dhalik, hakika wewe unapofanya hivyo, ukifanya hivyo, qataltani, utaniua mimi. Fajamaa an-nas, akawakusanya wote, watu wote, na Allah na hikma yake, sio lengo lake, ana ni chuki na huyu kijana, anataka kumuua huyu kijana. Akawakusanya watu, katangaza watu wakakusanyika, wasalabahu, akamsulubu, ala jidhin, juu ya mti. Thumma akhadha sahman, na akauchukua mshale. Thumma wadaa as-sahma fi kabidi al-qawsi, na akauweka katika upinde. Thumma qala bismillahi rabbil ghulam, akasema kwa jina la Allah mola wa kijana. Thumma ramahu, kisha akamrusha yule kijana. Fi sadughihi, mshale ukaingia katika hii sehemu, katikati ya shingo yake. Fawadaa yadahu fi sadughihi, akaweka mkono wake, kiganja chake, juu ya hii sehemu, juu ya sehemu ya mshale, mpaka akafa. Sama faqala an-nasu, watu wote walihudhuria wakasema, amanna bi rabbil ghulam, tuliamini sisi wote kwa mola wa kijana. Amanna bi rabbil ghulam. Faata almalik faqila lahu araaita ma fautiya almalik, mfalme akafuatwa na watu wake, akaambiwa araaita ma kunta tahdhar, umeona lile jambo ambalo ulikuwa unalitahadhari. Qad wallahi nazala bika, kwa jina la Allah mtukufu limekushukia, limeshuka juu yako. Nazala bika hadharuka, lile tahadhari limeshuka juu yako. Qad amana an-nasu, kwa hakika walikwisha amini watu wote. Fa amara bil ukhdud, kwa ajili ya hasira na chuki alikuwa nayo, akaamrisha handaki ichimbwe kwa ajili ya hao watu. Biafwahi sika, katikati ya barabara au mwanzo wake. Fakuddat, ardhi zote zikachimbwa, barabara zikachimbwa kwa ajili ya hao watu. Wa adhrama niran, na kaamrisha moto washwe katika zile handaki zote. Waqal, na akaambia wafuasi wake, man lam yarji an dinihi fa aqhimuhu fiha, anaikataa kurudi katika dini yake na kubaki katika dini yetu, au mtupeni katika zile handaki zilizojaa moto. Qala hatta jaat imra'a, na watu walikuwa wanatupwa, wanatupwa, wanachomwa, wanaangamizwa katika zile handaki au yale mahandaki yaliyojaa moto, mpaka kuna mama mmoja alikuja au kaletwa, wa maaha sabiyun, aliyakuwa ana mtoto, mtoto wake mtoto mchanga, fataqa'asat, akasita kuingia au asiingie, antaqa'a fiha, kuingia katika handaki. Faqala laha alghulam, kijana wake mtoto wake akamwambia, ya umma, ewe mama, isbiri, uwe na subira, ingie katika handaki, fa innaki ala alhaqi, hakika wewe uko katika haki. Mwisho wa kisa katika sahih al-Imam Muslim, na amekitaja al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnad yake, an Suhaib radiyallahu anhu. Tayeb, tunarudi katika hii sura. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa katika hii sura bis-samaa was-samaa'i dhatil buruj, kwa mbingu zenye, kuna tafsiri katika neno la buruj, zimetajwa tafsiri mbalimbali. Was-samaa'i, anaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mbingu dhati zenye al-buruj. Al-buruj kuna tafsiri nne, al-Hasan wa Qatada wa Mujahid wa Dhahhak wamesema al-buruj maana yake nyota. Allah anaapa kwa mbingu zenye nyota ambazo zimepambwa na nyota. Hii ni tafsiri. Tafsiri nyingine ameitaja al-Imam Ibn Abbas wa Ikrima wa Mujahid, wamesema al-Qusur ni maghurufa. Anaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mbingu zenye maghurufa. Katika mbingu kuna maghurufa mbalimbali, sifa zake, sehemu zake, namna zake, Allah subhanahu wa ta'ala anazijua, isipokuwa kuna maghurufa katika tafsiri ya Ibn Abbas. Tafsiri nyingine al-Haras, al-Haras ni walinzi. Naapa kwa mbingu zenye walinzi ambao ni malaika. Hii ni tafsiri ya tatu. Tafsiri ya nne, dhatil khalqil hasan, anaapa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mbingu zenye umbo lilikuwa zuri katika utengenezaji wake. Lazima itajwe tafsiri zingine, wallahu ta'ala a'lam bil maqsud. واليوم الموعود فيا انا افى الله سبحانه وتعالى كسيكو لوحديوا نا مقصوديو سيكو لوحديوا ني يوم القيامه من غير اختلاف بين المؤولين او بين المفسرين بلا تفاوت بين وقت وتفسير ووت او ونجي واو وناسما اليوم الموعود سيكو الي وحديوا ني سيكو يا قيامه وشاهد ومشهود كيشا أكاف الله سبحانه وتعالى بالشاهد والمشهود. نيمكوجة تفسير مبالي مبالي كتك تفسير الشاهد ووات وتفسير والمشهود فيلا فيلا يمكوجة تفسير مبالي مبالي مبالي. قال وشاهد ومشهود الإمام القرطبي أنا سيما الشاهد أنا سيما قال علي ابن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم الشاهد يوم الجمعة سيكو يجمع نشهيدي جو يواجه الله سبحانه وتعالى ونوتند خير دنياكي. والمشهود يوم عرفة وسباب تشهده الملائكة نسيكو يعرفة إن شهود لي وانا ملائكة والله تعالى أعلم. نهي في أن قول الحسن هيني معنى الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة سكو عرفة. الإمام القرطبي نسيم في لفيل سائر الأيام والليالي فكل يوم شاهد وكذا كل ليلة كل يوم وليلة شاهد ومشهود والله أعلم. فيها نميونغوني ومعنى زلزكوجة كتك الشاهد والمشهود imekuja tafsir الشاهد imekuja pia al-mashhud ash-shahid yawm arafa wal-mashhud yawm an-nahr ash-shahid hii ni tafsiri nyingine ash-shahid ni siku ya arafa wal-mashhud na ile shuhudiwa ni siku ya kuchinja siku ya eid siku ya al-eid yawm arafa ni siku ya 9 na yawm al-eid ni siku ya arafa ni siku ya 9 mwezi 9 katika dhulhijja 10 la dhulhijja na walmashhud ni siku ya arafa siku ya al-eid afwan wa qala ibn abbas wal husayn ibn ali radiyallahu anhuma almashhud yawm alqiyama hii ni tafsiri nyingine katika almashhud siku ya qiyama qala subhanahu wa ta'ala ذلك يوم مجموع له الناس كسورة هود ميشوني ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يعني سيكو يا قيامة سيكو أمبايو وتقساني والدانيات واتو وذلك يوم مشهود نيل سيكو تشهد لي وأن الله نملايك واكه نبيا كنا تفسير نجينة قيل الشاهد الله الشاهد الله تعالى هي تفسير ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وسبب الله سبحانه وتعالى كالتآية بالنبال ينسيما وكفى بالله شهيدا أنا توشى الله نكوى شهيدي جوية وجوافه قل الله شهيد بيني وبينكم وقيل تفسير نجينة الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم ni shahidi juu ya umma wake. Hii tafsiri imekuja kutoka kwa Ibn Abbas na Husayn ibn Ali. Na alisoma Ibn Abbas kauli ya Allah mtukufu, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid. Vipi tutakapoleta katika kila umma ni shahidi juu yao, wa ji'na bika ala haula'i shahida. Na tukakuleta wewe Muhammad wa shahidi juu ya hao umma wako. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka شاهدا ومبشرا ونذيرا الحسين بن علي رضي الله عنه اليسومه ايه ناكسما الشاهد لمتم محمد صلى الله عليه وسلم نبيا اليسموا الشهيد هو ادم عليه السلام نبيا اليسموا الشهيد عيسى بن مريم والمشهود امته نبيا عن ابن عباس ومكم محمد بن كعب الشاهد الإنسان كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إن توشك ونفسياك وكتكسيك يليو هو نشهيدي جو ياكو ويو الإنسان بيا نشهيدي جو يا نفسياك إذي معاني زوتي نزينا كبالي معاني زحق نعم بيا الله سبحانه وتعالى سيما يوم تشهد عليهم ألسنتهم ndimi zao zitakuwa ni shahidi zitazungumza juu yao siku ya kiyama ni dalili kwamba binadamu ni shahidi juu ya nafsi yake hii aya ni dalili kwamba binadamu ni shahidi juu ya nafsi yake wa almashhud sa'irul umam umma zote ni shahidun alaiha zinashuhudiliwa pia wamesoma kauli Allah wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala an-nas naam na pia almal yashhadu ala sahibihi hizi zote maani zimekuja adilla na athar dalili mbalimbali juu yake kuwa ni shahid wa mashhud shahidi yenyewe na kushuhudiliwa almal mali pia ni shahidi juu ya mtu wake fi sahih al-imam muslim mtume sallallahu alayhi wasallam inna hadha almal khabirun hulu hakika hii mali inavutia katika rangi yake rangi ya green ya kijani na ni tamu wa ni'ma sahibul muslim wa ni'ma sahib al muslim liman huwa u'tiya minhu liman huwa a'ta minhu al miskina wal yatima wa ibn al sabil wa ni'ma sahib al muslim na ni rafiki nzuri kwa muislam hii mali itakapotumia itakapotolewa kwa ajili ya mayatima, kwa ajili ya maskini, kwa ajili ya mpita njia. Na pia umetajwa kwamba malaika ni mashahidi, mashahidi siku ya kiyama watakuwa ni mashahidi. Wallahu ta'ala alam. Tayeb. Washahidi na mashhudu mileweka. Shahid ni nani? Walmashhud ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa atakayekuwa ni shahid siku ya kiyama na atakayeshuhudiliwa katika siku ya kiyama. Vyote ni miongoni mwa viumbe. Na pia umekuja katika tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala pia ni shahid. Walilmu inda Allah bilmaqsad. Annari dhati alwaqud. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa ule moto. Ahsan niliruka, niliruka. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qala ibn Abbas al-Imam al-Bahr al-Mufassir radiyallahu anhu, kullu shay'in fil Qur'an qutila fa huwa lu'ina. Kila kitu, kila lafzi inakuja katika Qur'an bimaana qutila, basi maana yake lu'ina. Wamilaniwa ashabu al-ukhdud, ni wale waliouwa watu al-ukhdud, wale walikuwa ni sababu katika kuua watu al-ukhdud, wale makafiri wamilaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. An-nar dhati al-waqud, moto wenye kuwaka, moto wenye kuni nyingi, moto ulikuwa ni mkubwa ndani ya al-ukhdud. An-nar dhati al-waqud, wenye kuwaka, wenye nguvu. Subhanallah, walikusanya kuni nyingi ndani yake. Hanaqan wa ghadaban wa ghaidan ala ibadillah, juu ya waja wa Allah, waumini chuki na hasira juu yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasimulia ile hali, na moto ulikuwa mkubwa sana juu yao. Ndio maana anasema that alwaqud, wenye kuwaka sana au wenye kuni nyingi. Idhum, wakati walipokuwa alaiha, juu yake, uud walikaa wanawaangalia waja wa Allah wakitiseka, wakiadhibika sana, wakiteswa sana na moto. Sallallahu alaihi wasallam, la hawla wala quwwata illa billah. Uud wanawatupa watu katika moto ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. نواو جو يالي ونو يفاني اكو وميني شهود. شهود معناكم بحضورية ينغلية على بمعنى وهم على وهم مع. الإمام القرطبي يسمى على بمعنى مع. Wahum maa, pamoja na adhabu ambayo wanaitumia katika kuadhibu wale waumini. Wamekaa wanacheka, wanashuhudia kabisa, ni dalili ya ugumu, uswavu wa nyoyo zao. La ilaha illa Allah. Wahum ala ma yafaluna, na wao juu ya ile adhabu. Wahum ala ma yafaluna, juu ya kila kitendo walichokitenda juu ya waumini. Wamekaa wamshuhudia, si kwamba wako mbali, wanaangalia wakiteseka. Wama naqamu minhum, na wala hawakuwa na sababu juu ya kuadhibu wale waumini, illa isipokuwa kwa ajili ya ayyuminu billah, ni kwa ajili ya kumwamini Allah al-aziz al-ghalib, mwenye nguvu, hakuna wa kumshinda, al-hamid, mwenye sifa anaistahili kusifika kwa sifa njema, mwenye sifa njema, alladhi, ambaye subhana lahu mulku samawati wal ard, miliki wa mbingu zote na ardhi zote ni miliki yake, wallahu ala kulli shay, na Allah juu ya kila kitu ni shahid, ni muangalizi, mwenye kutizama, mwenye kuona, hakuna kinachofichikana kwake, anaona kila kitu. Maana yake atawalipa. Kisha akasema hivi sasa anawaradi wale waovu waliwadhibu waje wa Allah, waje wa Allah subhanahu. Anasema innal ladhina fatanu almu'minin, fatanu maana yake adhabu, waliwadhibu, waliwadhibu almu'minin. Ha, wanasema mtu ambaye anaweka dhahabu kwenye moto, anaifitinisha ile dhahabu ili uhalisia ujulikane na falso inajulikana, ubandia unajulikana. Yakul fatana dirham wa fatana dinar, ikituliwa kwenye moto. Sasa wao wamewafitinisha waumini ili waiache haki kwa ajili ya kuingia katika batili yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na fitna nini maana yake? Fitna maana yake ni mtihani, ni kipimo fulani, testi fulani, baina ya khairi na baina ya shari, wewe uchague. Sasa hao walifitinishwa wakaichagua haki, pamoja na kuwa kuna mateso makubwa ndani yake, lakini hakuna chaguo kwa Allah, atawalipa fil janna. Almu'minina walmu'minat, waumini wanawake wanaume na waumini wanawake, hakika wale waliofitinisha hawa waumini wanaume na waumini wa wanawake, kisha thumma lam yatubu, kisha hawakutubu kwa Allah, hawakurudi kwa Mola wao kumtaka msamaha juu ya ile dhambi. Allah anasema falahum adhabu jahannam, basi siku ya kiyama watapewa adhabu ya jahannam. Walahum adhabu alhariq, na watapata adhabu ya kuungua, adhabu ya kuchomwa, utachomwa ndani ya jahannam. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, na hapa fi daraja alula, na kusudia hao walioadhibiwa, hakika wao hao walimwamini Allah na wakatenda mema, ja'alana Allah minhum wa fihim wa ma'ahum fi jannati jannatin na'im, lahum jannatun tajri, watapewa bustani mbalimbali fil janna, nasalullah min fadlihi, bustani ambazo tajri min tahtiha al-anhar, inapita mito katikati yake pembezoni mwake. Wewe unawashughulisha watu, haipendezi. Wewe si unamwamini Allah? Anayemwamini Allah anakera watu? Basi tulia darasani. Lahum jannat, watapewa jannat, mabustani au bustani, bustani ambazo tajiri, inapita, inazunguka katikati ya majumba yao, mabustani yao, katikati inapita chini ya majumba yao, pembezoni, ni sehemu katika neema na dalili fulani katika neema, ni miongoni mwa neema za pepo. Na sallallahu alkarim min fadlihi dhalika alfawzu alazim, huko ni kufuzu kukubwa katika siku ya kiyama. Na sallallahu an yaj'alna min alfaizin dhalika, yani aljazaa, Allah subhanahu wa ta'ala akikulipa malipo kama hayo, wewe utakuwa umefuzu. Alfauz ni kufuzu kukubwa. inna batsha rabbika, hakika mateso ya Mola wako la shadid, ni makali. Nasallahu nisallimana inna batsha, yani adhabu yake, mateso yake si madogo, shadid, makali, makubwa. Innahu huwa, hakika yeye ndiye, yubdiu, anayanzisha, wa yu'i, na anayerejesha, yani al-khalq, anayanzisha kuumba na anayerejesha vile vile. Yubdiu wa yu'id, yubdiu al-khalqa, anauanzisha uumbaji na anaurudisha, yani baada ya mauti kutengeneza, kurudisha maumbile yao au khalqi yao siku ya kiyama. Wa huwa al-ghafuru, ni mwingi wa kustiri. Hii ndio tafsiri iliyo sahihi. Usikimbilie kutafsiri unasema al-ghafur ni msamehe, mwingi wa kusamehe. La, al-ghafur as-satr, as-sitr. Allah subhanahu wa ta'ala idha ghafara laka maana yake sataraka, na kusamehewa ni athar min athar al-sitr, akikustiri maana yake ni kusamehe. Al-ghafur ni mwingi wa kustiri, mwenye kustiri. Ghafara satara, sawa na akikustiri maana yake ni kusamehe. Al-wadud al-muhibbu li awliyaihi, ni mwenye kuwapenda waja wake, wapenzi wake. Ja'alana Allah minhum, Allahumma ighfir lana wasturna. As-sitir, mwingi wa kustiri. Dhul arsh, sahibu al-arsh, miliki wa arsh. Al-majid, arshi tukufu, al-azim. Fa'alun lima yurid, mwingi wa kufanya anayoyataka. Fa'al, mwingi wa kufanya anayoyataka. Wallahu yaf'alu ma yurid. Al-mu'tazila wanaikanusha hii sifa ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafanya, anasema hii lugha inatumika kwa kiumbe, kwa sababu kiumbe anafanya. Na ukinasibisha hii sifa kwa Allah, ni automatic, moja kwa moja unamtengenezea Allah jaware jariha. Maana yake ili afanye lazima awe na mikono, miguu na zile sifa zingine zilizokuwa na uhusiano na miguu na mikono. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema mitakasika na aljawari. Naqul Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay. Na wewe mpaka umesema hii kauli, moja kwa moja umemfananisha Allah na viumbe. Ndio maana umesema haiwezekani, haifai kuinasibisha hii sifa ya kufanya kwa Allah, kwa sababu umemfananisha na binadamu, umemfananisha na mnyama. Wallahu subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay, laysa kamithlihi shay fi aqwalihi, fi af'alihi, fi dhatihi, fi sifatihi, laysa kamithlihi shay. Na ndio maana sisi tunasema Allah subhanahu wa ta'ala anafanya na hafanani na viumbe wake katika kufanya na kutenda. Kila yawmin huwa fi sha'n, kila siku katika hali. Ha? Humpa huyu ufalme, humpandisha huyu, humshushe huyu, humpa huyu utukufu. Kila siku Allah subhanahu wa ta'ala yu katika hali. Yughni man yasha, yufkiru man yasha, yu'izzu man yasha, yudhillu man yasha, yu'ti al-mulka, humpa ufalme amtakaye, yanzi'u al-mulka mimman yasha, humundishe ufalme anayemtaka. Subhanallah. Hal ataka hadithul junud, Allah tabarak wa ta'ala anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je imekujia habari au zimekujia habari za majeshi yaliwadhibiwa hizi umma zilizotanguliwa na namna walivyowadhibiwa na Allah, habari zao zilikujia hao wakadhibishaji wale wakadhibisha mitume wa Allah na manabii, kisha akasema miongoni mwao Firaun wa Thamud, akamtaja Firaun na watu wake na Thamud na watu wao. Firaun kwa sababu walikuwa wanajulikana wa ahli kitabi, Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja kama mfano, lakini waliadhibiwa ni wengi. Na Thamud ni walikuwa wakijulikana kwa Waarabu kwa sababu makazi yao na miji yao ni katika Hadramaut kusini mwa Yemen. Thamud Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kama mfano kwa Waarabu ili wapate ibra, msikadhibishe kama mtaadhibiwa kama waliadhibiwa waliokadhibisha Allah waliompinga Allah na mitume wake. Balil ladhina kafaru fi takdhib, bali desturi na kawaida za wanaomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wanakuwaga ni katika takdhib tu, ni kazi yao ni kupinga na kukadhibisha. Lakini Allah tabarak wa ta'ala anasema wallahu miwara'ihim, miwara'ihim maana yake amewadhibiti, yuko nyuma nyuma yao, hawana pa kukimbilia zaidi ya kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hawataki kumkimbilia Mola wao, wanataka kumkimbia Allah, hakuna pa kukimbia. Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbele yao, amewazunguka, muhit amewadhibiti, atawalipa. Bal huwa Qur'anun Majid, bali hii Qur'an, Qur'an adhim mtukufu, al-Qur'an al-adhim, Qur'an mtukufu, kalamu Allah subhanahu, imeteremshwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa miongoni mwa sifa zake, wala si kiumbe, sio makhluq. Fi lawhi mahfuz, imeandikwa katika ubao uliohifadhiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, uliolindwa na ash-shayatin wal wusul ilayhi, na kufikia. Tayib, tunaishia leo hapa, gadan bi idhnillah na tawfiqihi msaada wake tutajaribu kusoma suratu Tariq wal a'la, suratu Tariq wal a'la bi idhnillah. Asalullah al aliyyil azim yaqbal alayna bil haqq wa khayrul fatihin.